ภิกษุทั้งหลายเราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวคือฉันหนเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นเมื่อเราฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่ย่อมรู้สึกว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความเบากายกระปี้กระเปร่ามีกำลังและมีความผาสุกด้วยมาเถิดแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวพวกเธอเมื่อฉันซึ่งโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่จะรู้สึกความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความเบากายกระปี้กระเปร่ามีกำลังและมีความผาสุกด้วยถ้าท่านผู้ฟังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านตรัสสอนบอกสอนอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะบอกโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทำไม่ได้หรอกจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่าและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตอนในเวลาที5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ส่งสัญญาณไปตามทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือท่านที่รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ทางคลื่นสั้นอินเทอร์เน็ตต่างประเทศในที่ใดๆแต่รับฟังแล้วก็มาจากที่นี่ล่ะเป็นเครือข่ายได้รับการสนับสนุนมาจากกรมประชาสัมพันธ์ข้าพเจ้านั้นนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวพระสูตรอย่างใดๆก็นำมาพูดคุยบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากท่านผู้ฟังที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทคำสอนเรื่องราวพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เนี่ยขอเถอะขอให้ได้ฟังกันอย่าคิดว่าโอ้ยฟังพระสูตรน่าเบื่อสับแสงภาษาสมัยโบราณอย่าไปคิดอย่างนั้นฟังเพราะเรื่องนี้สำคัญมากเลยถ้าว่ามีใครกล่าวธรรมะอยู่เนี่ยแล้วเราเกิดไม่ใส่ใจฟังไม่รวบรวมจิตตั้งสติไว้ฟังไม่เงียบโสดลงฟังเนี่ยจะไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งหลายได้นะเราคิดว่าโอ้เราฉันจะปฏิบัติทำให้มันได้ดีให้ได้พระสงฆ์พระสูตรอะไรจะไม่ฟังหรอกไม่ได้นะพระพัทธลีเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยท่านฟังตอนพระพุทธเจ้าเทศสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ฟังพูดตรัสอุปมาอุปไมยเรื่องมาอาชาในไม่รู้เรื่องไม่ฟังไม่สนจำไม่ได้บางทีนะพอจำไม่ได้ไม่สนใจก็ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาไม่ได้ทำจนเป็นนิสัยความที่ไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ในสิกขาได้เนี่ยทำไม่ได้พอทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะบัญญัติอะไรขึ้นก็ท้อแท้อ่อนแอท้อถอยในสัปดาห์นี้เราให้ฟังเรื่องของท่านพระพัทธลิที่มาในคัมภีร์มัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นข้อที่160ในพระสูตรที่ชื่อว่าพัทธลิสูตรคำว่าสิกขาบทคำนี้ก่อนท่านฟังสิกขาบทเนี่ยก็หมายถึงข้อให้พึงทำการศึกษาปฏิบัติสิกขาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือศึกษานั่นเองแต่ว่าศึกษาในที่นี้ไม่ใช่ว่าจำได้แล้วก็พูดตามได้ท่องได้ทั้งบาลีไทยนะไม่ใช่หมายความของคำว่าแค่ศึกษาแต่คำว่าสิกขานี่หมายถึงการทำด้วยเอาไปทำเอาไปปฏิบัติถ้าเป็นเรื่องทางวาจาก็ทำทางวาจาได้เป็นเรื่องทางกายหรือทางใจก็ทำทางกายทางใจนั้นให้มันได้ตั้งใจคำว่าสิกขาตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยเราใช้คำว่าการศึกษาการศึกษามันเลยไปมีความหมายแค่หมายถึงการเรียนเอาอย่างเดียวซึ่งการเรียนเอาอย่างเดียวเนี่ยตั้งใจอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีนั่นก็คือคำว่าปริยัติหรือว่าการเงียบสดลงฟังคุณฟังพระสูตรเรื่องราว อันนี้เราเรียกว่าเป็นปริยัติใช่ไหมตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นการสิกขาได้เลยคือเป็นครึ่งเดียวเพราะว่าการที่จะสมาทานปฏิบัติในสิกขาบทได้คุณต้องมีการฟังมาก่อนถึงจะมาทำได้สิกขานั้นก็จะหมายถึงข้อปฏิบัตินั่นเองอย่างประสงค์นี่ก็จะมีหลายอย่างเช่นทรงผมคุณต้องโกนทุกไม่เกิน2เดือนแล้วก็ไม่เกิน2นิ้วอันนี้ก็คือสิกขาบทข้อนี้คุณทำปฏิบัตินะอย่าให้มันเกิน2นิ้วหรือว่าอย่าให้มันเกิน2เดือนก็ทำการโกนซะหรือเครื่องแบบก็นุ่งห่มผ้าย้อมหน้าฝาดมีการทำให้เสียสีขนาดไม่เกิน1พระสุคตก็ทำตามนั้นมีข้อปฏิบัติอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าการที่รับประทานอาหารที่ไม่ในเวลาราตรีและไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาลอันนี้คือข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติข้อนี้เนี่ยแม่ท่านพระปัตตลีนี่บอกว่าทำไม่ได้เรื่องราวตรงนี้ท่านฟังตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระวิหารเชตวันแล้วก็ได้ตรัสบอกคุณของการที่บริโภคอาหารน้อยคือบริโภคครั้งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่กินอีกมีคุณนะแล้วก็พึงจะให้เราภิกษุเนี่ยทำให้มันดีให้มันได้ก็จะมีกำลังมีความผาสุกมีความเบากายไม่เมาอาหารแต่ว่าตอนที่จะบัญญัติในสิกขาบทข้อนี้ท่านพระพัทธลีในแสดงถึงความไม่อุตสาหะความที่แบบโอ้ไม่สามารถทำได้ทำไมท่านถึงจะทำไม่ได้คือในอรรถกถาท่านฟังท่านในความกำลังอธิบายเอาไว้ว่าท่านพระพัทธลีเนี่ยสมัยก่อนนี่เกิดเป็นกามีชาติกำเนิดกาอยู่หลายชาติกานี่ก็กินแล้วกินอีกกินทั้งวันกินไม่พอก็กินอยู่เรื่อยก็เลยติดนิสัยนั้นมาว่าสมัยก่อนนี่พระภิกษุไปบิณฑบาตได้ทั้งตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นในเวลาราตรีก็ยังไปบิณฑบาตกันได้เรื่องนี้เล่ามาโดยท่านพระอุทายีบอกว่าตอนกลางคืนบางทีก็ต้องไปบิณฑบาตตอนบ่ายตอนเย็นบางทีก็ต้องไปบิณฑบาตเพราะว่าก็มันหิวอ่ะก็จะระงับความหิวได้ก็เลยไปขออาหารเขากินโอ้ยบางทีก็ไปเจอโจรที่กำลังจะมาเตรียมการจะไปปล้นบ้างปล้นมาแล้วบ้างบางทีก็ไปเจอผู้หญิงเขาชักชวนด้วยการทำไม่ดีบ้างถูกเขาด่าถูกเขาว่าบ้างเพราะไปที่นี้ที่ระโหฐานผ่านไปตอนกลางคืนอะไรต่างๆโอ้มีปัญหาในกิจการเห็นว่าสมัยตอนที่มีภิกษุมากรูปเข้าเนี่ยต้องฟังพระบางทีก็ไปบิณฑบาตในเวลาต่างๆเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มีสิกขาบทไม่มีข้อห้ามข้อนี้ก็ไปกันได้ทั้งวันเลยล่ะอยู่ที่ว่าหิวเวลาไหนทีนี้ในสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติในข้อนี้แหละว่าเอาเงินให้เว้นอาหารในเวลาราตรีเว้นอาหารในเวลาวิกาลซะแม้แต่ตอนที่จะบัญญัตินั้นท่านพระปัตตลีนี่ไม่ได้ไม่ไหวเพราะคิดว่าต้องการจะมาฉันอีกพระพุทธเจ้าก็เลยจึงผ่อนปลนให้ว่าเอางั้นถ้าต้องการฉันอีกเนี่ยก็ไปบิณฑบาตเสร็จใช่ไหมฉันอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าบอกเขาจัดให้ใหม่ใส่บาตรหรือว่ามีอะไรเหลือก็นำมาบริโภคต่อได้ท่านพระปัตตลีก็คิดว่าอู้แล้วถ้าจะต่อจากนั้นล่ะจะไปเอามาจากไหนบริโภคว่าไม่ไหวหรอกไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงไม่ได้บัญญัติสิกขาบทข้อนี้นะตอนนั้นแต่ว่าในสมัยต่อมาต่อมาอีกนี่แหละก็มีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องนี้อีกแล้วก็ได้บัญญัติสิกขาบทในข้อที่ห้ามฉันอาหารในเวลาราตรีแล้วก็ในเวลาวิกาลซึ่งจริงๆอะไรก็ตามทุกฝั่งในข้อนี้เนี่ยมันมีอยู่ในส่วนที่เป็นจุลศีลของพระภิกษุอยู่แล้วแต่ว่านั่นเป็นในช่วง10ปีแรกที่มีแต่เราภิกษุที่เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยก็โสดาบันล่ะซึ่งในศีลหมวดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการปรับความผิดไม่ได้มีข้อที่จะเป็นการล่วงเกินก็นี่ให้ทำตามอย่างนี้นะทีนี้พอหมู่สงฆ์เนี่ยมีมากขึ้นใหญ่ขึ้นมีลาภสการะมากขึ้นบางทีเขาคฤหัสถ์ไม่รู้เรื่องก็นิมนต์ไปเวลานั้นเวลานี้ก็เลยแบบทั้งวันเลยทีเนี้ยรับประทานกันนะต่อมาก็จึงให้อานิสงส์ของการที่รับประทานอาหารมื้อเดียว รับประทานอาหารน้อยมีโรคน้อยมีกายเบาอันนี้ดีก็จึงบัญญัติสิกขาบทคำว่าสิกขาบทเนี่ยหมายถึงมีการปรับอาบัติเป็นการระบุแล้ววันนี้ล่วงแล้วนะเกินแล้วนะจะทำให้ถ้ากินเกินนี้เนี่ยกุศลธรรมมันพอกพูนกุศลธรรมมันจะเสื่อมเสียไปท่านตั้งชื่อการล่วงเกินตรงนี้ไว้ว่าปาจิตติในที่สุดก็ได้บัญญัติสิกขาบทข้อนี้ละแต่ว่าในโอกาสอื่นๆทีนี้กลับมาในโอกาสนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสิกขาบทขึ้นได้เพราะว่าความที่ท่านพระพัทธลีนี่แสดงความท้อถอยแสดงความย่อหย่อนแสดงความไม่อุตสาหะแสดงความรำคาญแสดงความเดือดร้อนขึ้นเอาถ้าพูดแล้วเขาจะขัดเคืองงั้นก็งดไว้ก่อนเดี๋ยวหาเวลาเหมาะๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีวิสัยอย่างนี้ต้องฟังคือถ้าพูดแล้วคนฟังจะไม่พอใจแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์นะเอางั้นหาเวลาเหมาะๆในการที่จะพูดได้ซึ่งเวลาเหมาะๆนั้นก็คือในโอกาสต่อไปไม่ได้เป็นโอกาสนั้นทีนี้ในช่วงนั้นที่ท่านพระพัทธลีเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอู้ละอายไม่ดีเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนย่อหย่อนไม่สามารถทำตามสิกขาบทต่างๆได้ก็เลยไม่สามารถเข้าหน้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือว่าไปหาพระองค์ได้ในตลอด3เดือนที่อยู่ในพรรษาร่วมกันนั้นเลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองนั้นไม่สามารถประพฤติตามสิกขาบทต่างๆที่ได้บัญญัติไว้ได้มีเรื่องการที่ฉันโภชนะในแต่ที่นั่งแห่งเดียวได้เนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอในช่วงที่ออกพรรษาแล้วแต่เป็นช่วงที่มีการรับกฐินในช่วงหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยเราภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ทำผ้าเตรียมแรงต่างให้พระพุทธเจ้าละเพื่อว่าจะหลีกไปในจาก3เดือนนี้อาจจะไปจาริกไปที่อื่นเพื่อที่จะแสดงธรรมในเมืองอื่นที่อื่นละออกพรรษาจากเมืองสาวัตถีก็เดินทางไปเมืองราชคฤห์บ้างไปกรุงกบิลพัสดุ์บ้างต่างๆตอนจังหวะที่จะออกไปเนี่ยนะคือถ้าปกติพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกไปเนี่ยก็จะมีคนตามส่งเสด็จมากมายทั้งอุบาสกอุบาสิกาเหล่าราชามหากษัตริย์ซึ่งนั้นก็เหมือนกับเป็นขบวนใหญ่เป็นที่ประชุมใหญ่เกิดขึ้นเลยแล้วถ้าใครกล่าวอะไรขึ้นตรงนั้นทุกคนก็จะรู้หมดเนี่ยพวกเพื่อนภิกษุนี่ก็มาเตือนท่านพระพัทธลีนี่ก่อนแล้วว่านี่ถ้าจะไปรอถึงตอนที่พระพุทธเจ้าจะไปแล้วขึ้นจะมาเลิกได้แล้วจะไปขอเข้ามาท่านตอนนั้นเนี่ยมันทำยากนะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้กันหมดเลยล่ะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านนี่ไม่สามารถทำตามสิกขาบทได้แล้วจะมาบวชอะไรยังไงทำตอนนี้ซะดีกว่านะก่อนที่จะทำให้มันยากขึ้นในโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้มาเตือนท่านพระพัทธลีตรงนี้นั่นคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเดินทางไปเนี่ยให้รีบไปแก้ไขตัวเองซะก่อนเพราะถ้าถึงจังหวะที่ท่านจะไปแล้วค่อยจะไปพูดเนี่ยคนมันจะมามากแล้วจะได้แฉเรื่องนี้กันละท่านพระพัทธลีระลึกได้ท่านฟังก็จึงไปขอขมาพระพุทธเจ้าโดยพอเข้าไปถึงที่ประทับแล้วก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้านี่เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดได้แสดงความไม่อุตสาหะขึ้นโอ้ยในขณะที่พระองค์จะบัญญัติสิกขาบทอยู่ในแม่แต่แสดงความท้อแท้อย่างไม่ดีไม่ควรขอให้อภัยให้ด้วยขอให้อดโทษให้ด้วยเพื่อจะให้ถึงความสำรวมระวังต่อไปซึ่งในข้อนี้ตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาในทุกฝั่งท่านพระพัทธลีเนี่ยไม่ได้ระลึกถึงแทงตลอดทราบความเลยว่าโทษเนี่ยมันจะยากเกิดขึ้นถ้าว่าเรื่องราวนี้รู้ไปถึงหมู่ภิกษุอื่นเรื่องราวที่ว่าท่านพระพัทธลีเนี่ยไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนแสดงความไม่อุตสาหะขึ้นมาต่อหน้าพระพักในขณะที่ท่านกำลังจะบัญญัติสิกขาบทเพื่อให้เกิดความเจริญของสงฆ์เนี่ยท่านทำไม่ได้เนี่ยถ้าภิกษุอื่นรู้เนี่ยนี่มันจะมีโทษมากขึ้นนะถ้าภิกษุนี้อื่นรู้เนี่ยมันยิ่งจะมีโทษมากขึ้นอีกด้วยนะแล้วยิ่งถ้าอุบาสกอุบาสิกาเขารู้เรื่องด้วยโอ้ภิกษุชื่อพัทธลีเนี่ยนะโอ้โหเป็นคนแบบนี้หรือนี่โอ้ยิ่งจะมีความเสียหายมีความยากลำบากมีโทษเกิดขึ้นมากกว่านี้ไม่ใช่แค่อยู่ในเฉพาะบริษัท4ท่านฟังถ้าความนี้มันทราบขยายต่อไปถึงขนาดว่าบุคคลในศาสนาอื่นแต่มารับรามเหล่าอื่นเนี่ยเขาก็จะมารู้ได้ว่า ภิกษุชื่อพัทลีนี่มันไม่สามารถทําได้เลยเนี่ยมันไม่ดีจริงๆเลยเนี่ยโทษนี้ความไม่ดีนี้ท่านฟังก็แผ่กว้างไปแผ่กว้างไปแสดงว่าท่านพระพัทลีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้จะทราบแทงตลอดในโทษที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้เลยจึงได้แบบว่าซ่อนตัวอยู่ไม่มาพบไม่จะมาขอโทษเห็นโทษของตนในช่วงตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมาทำตอนที่เพื่อนมาเตือนเพราะว่าถ้าไปทำตอนที่ประชุมจะไปแล้วคนอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ได้โอกาสนะโทษยิ่งจะมีมากสะสมมากขึ้นตัวนี้เราจะเห็นจุดหนึ่งฝั่งคือถ้าเพราะเรามีความผิดเราทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะสิ่งที่ไม่ดีถ้ายิ่งเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะยิ่งเจริญยิ่งพอกพูนยิ่งสะสมความไม่ดีถึงเลยเปรียบเทียบไว้กับมนของพวกพราหมณ์ยิ่งถ้าเก็บซ่อนลึกลับเนี่ยแหมมันยิ่งเจริญอะไรลึกลับเหมือนน่าจะดีสะสมไว้ลึกลับไว้หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงที่เป็นกิ๊กกันอย่างเงี้ยที่เป็นชู้กันอย่างเงี้ยปิดทำงับงับไม่มีใครรู้นี่ยิ่งเจริญหรือว่าในกรณีนี้คือมิจฉาทิฏฐิคือความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถ้าเรามีแล้วเราปิดเอาไว้มันยิ่งเจริญในที่นี้ถ้าจะไม่ให้มันเจริญให้มันหยุดลงไปได้คุณเปิดเผยออกมาเลยเปิดเผยความชั่วนั้นออกมาพอเปิดเผยความชั่วออกมาความชั่วนั้นจะหยุดได้ทุกฝั่งความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวที่ถ้าเปิดเผยออกมาแล้วบอกว่ามันเป็นชั่วเงี้ยมันต้องหยุดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ความชั่วของเราที่มันมีอยู่เนี่ยหยุดไปโดยเร็วให้เปิดเผยออกมาคำว่าเปิดเผยออกมาในที่นี้หมายถึงประกาศขึ้นมากับวิญญูชนผู้รู้คือไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องแบบประกาศทั่วไปหมดอย่างเงี้ยนะแต่แสดงไว้กับคนที่เราจะมีความกลัวความละอายในการที่จะไม่ทำหลังนั้นอีกในกรณีนี้ท่านพระพัทลิก็ไปแสดงความไม่ดีนี้กับพระพุทธเจ้าเพื่อมันระงับไปคือไม่ได้ว่าไปแสดงกับภิกษุณีเพราะภิกษุณีก็ยังไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปเที่ยวบอกไว้กับอุบาสกอุบาสิกาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ไปถึงตรงนั้นถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องไปบอกเขาอีกอะไรอีกมันจะยิ่งเป็นเรื่องเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นมากในที่นี้ก็จะให้มันระงับไปเร็วอยู่ในวงเล็กๆเอามีคนที่เราจะเกรงใจเกรงกลัวเราก็ทำให้มันระงับไปโดยการเปิดเผยขึ้นมาแต่ว่าในตลอด3เดือนนี้ไม่ได้จะแทงตลอดรู้ความยากเห็นโทษในข้อนี้นำซ้ำคุณคือใน5ข้อแรกคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมณพราหมณ์พวกนี้คือโทษที่มันจะเกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างต่อไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นไม่ได้แทงตลอดจึงไม่ได้มาทำผิดให้มันถูกหรือคุณในข้อที่เป็นอริยบุคคลขั้นไหนขั้นหนึ่งมีอรหันต์โสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคท่านก็ไม่ได้เห็นมีคุณธรรมในข้อเหล่านี้ที่จะให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตามสิกขาบทเหล่านั้นได้ในพระสูตรนี้ต้องฟังพระพุทธเจ้ายกความเป็นอริยบุคคลไล่มาจากสูงสุดนี่คืออรหันต์สองประเภทที่เรียกว่าอุพะโตภาควิมุตต์และปัญญาวิมุตต์บุคคลในบุคคลหนึ่งที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในต้องฟังก็จะมีแค่สองประเภทนี้เท่านั้นโดยอุพะโตภาควิมุตต์หมายถึงการบรรลุคือพ้นเนี่ยนะวิมุตต์เนี่ยนะโดยสองส่วนสองส่วนหมายถึงสมถะและวิปัสสนาทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มันเสมอๆกันให้เข้ากันดีกันแล้วก็สามารถที่จะทำอาสวะให้สิ้นได้นี่คือกรณีที่หนึ่งหรือว่าพิจารณามาทางด้านปัญญาทำปัญญาให้มากมากมากจนกระทั่งจิตสงบลงสงบลงเกิดเป็นสมาธิขึ้นนี่ก็เรียกว่าเอาปัญญานำล่ะแล้วพอเกิดเป็นสมาธิขึ้นเสมอกันในลักษณะที่จะทำให้อาสวะมันสิ้นไปได้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตตินี่คือการบรรลุอรหัตผลการที่จะมาถึงขั้นอรหัตผลได้เอาบางคนบรรลุโสดาปัตติผลมาก่อนโสดาปัตติผลนี่มีอะไรบ้างในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยกเรื่องของกายสักขีกายสักขีนี่ก็คือผู้ที่พิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงว่าเออเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างนี้ไม่สวยงามเน่าเปื่อยอย่างนี้นี่คือกายสักขีคุณสามารถที่จะบรรลุโสดาปัตติผล ในลักษณะที่เป็นกายสกีนี้ได้หรือว่าในข้อที่สองคือทิฏฐิปัตทิฏฐิปัตนั้นก็คือผู้ที่ปรับความเห็นจากว่าเห็นเป็นสักกายทิฏฐิเอาก็แก้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือในข้อที่สามนั่นคือสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตตินี้หมายถึงผู้ที่พ้นด้วยศรัทธาคือมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเลยพอมีศรัทธาเต็มที่ทำให้ศีลเขาเต็มที่บริบูรณ์ขึ้นมาปัญญาพอประมาณศีลพอประมาณก็มารู้เป็นโสดาปัตติผลด้วยศรัทธาด้วยความรักด้วยความเลื่อมใสในพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็จึงบรรลุเป็นโสดาปัตติผลในข้อที่สามส่วนความที่จะมาเป็นโสดาปัตติผลได้เนี่ยก็ต้องผ่านเส้นทางซึ่งเส้นทางนี้เราก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคคนที่ถ้ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าโอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าพระพุทธธรรมประสงค์มีจริงความที่จิตน้อมไปเนี่ยก็เรียกว่าเล่นไปตามศรัทธาคือเป็นศรัทธานุสารีคือเล่นไปตามทางมรรคแปดอยู่แต่ว่าสังโยชน์สามอย่างยังไม่สิ้นไปก็เลยเป็นโสดาปัตติมรรคในขั้นของศรัทธานุสารีหรือว่าฟังธรรมแล้วโอ้มันเข้าใจมันดีมันแจ่มแจ้งจริงๆเลยก็แล่นไปตามธรรมวันนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสารีเป็นโสดาปัตติมรรคแต่ว่ายังละสังโยชน์3อย่างยังไม่ได้ยังไม่เป็นโสดาปัตติผลในขั้นมรรคนั่นก็เป็นธรรมานุสารีหรือว่าสัทธานุสารีคนที่ได้เป็นสัทธานุสารีเนี่ยก็จะมาบรรลุโสดาปัตติผลด้วยประเภทที่เราเรียกว่าสัทธาวิมุตติคนที่เป็นธรรมานุสารีเนี่ยก็จะมาบรรลุโสดาปัตติผลด้วยประเภทที่เรียกว่ากายสกีหรือว่าทิฏฐิปัตคนที่บรรลุโสดาปัตติผลมาในความที่เป็นกายสกีแล้วก็ทิฏฐิปัตเนี่ยถ้าทำไปให้มันดีขึ้นจะมาบรรลุเป็นอรหัตผลก็จบมาเป็นประเภทของปัญญาวิมุตติส่วนพวกที่ได้สัทธาวิมุตติในความเป็นโสดาบันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็จะมาบรรลุอรหันต์ในความที่ได้เป็นอุปัตโตภาควิมุตติอันนี้เป็นเบื้องต้นนะท่านฟังคิดว่ารายละเอียดในเรื่องนี้เรียกบุคคลที่เป็นไปในรายละเอียดต่างๆประเภทต่างๆเนี่ยข้าพเจ้าจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมในตอนต่อๆไปบทบทที่พระพุทธเจ้าท่านยกมาใช้ในที่นี้ก็คือชี้แจงให้ท่านพระปัตตลีเนี่ยเห็นถึงโทษที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เห็นในช่วง3เดือนนี้มัวทำอะไรอยู่ชี้ให้เห็นถึงคุณที่ว่าอรหันต์บ้างโสดาบ้างมรรคและผลได้ไหมมีไหมก็ไม่มีไม่ได้คุณก็ไม่เห็นโทษก็ไม่เห็นคือโทษไม่เห็นในการที่จะไม่ทำให้ผิดเนี่ยแก้ให้มันเป็นถูกหรือคุณก็ไม่เห็นในการที่จะทำการปฏิบัติตามสิกขาเนี่ยให้มันได้โทษไม่เห็นคุณไม่เห็นเห็นโทษแล้วยังตอนนี้ชี้ให้เห็นแล้วโทษมีตั้ง5อย่างเนี่ยที่คนอื่นเขาจะมารู้ความไม่ดีของตัวเองโทษจะขยายไปคุณเห็นไหมอริยบุคคลในขั้นต่างๆ7ขั้นที่ว่ามาเนี่ยเขาจะสามารถปฏิบัติตามสิกขาไล่มาได้เป็นตามลำดับพระพุทธเจ้าบอกให้ก้าวไปทางไหนถึงแม้ว่าทางนั้นจะเป็นหล่มโคลนก็จะก้าวเดินตามพระพุทธเจ้าไปเสมอเรื่องตรงนี้มีตัวอย่างฟังในนิทานธรรมบทเรื่องของคราหทินเนี่ยที่ว่าคราหทินเนี่ยจุดหลุมฐานเพลิงเอาไว้อยู่ข้างใต้เอาเสื่อลำแพงปิดเอาไว้เพื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปเนี่ยจะเหยียบเสื่อแล้วก็ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงภิกษุนึงก็ทำตามนี้แต่ว่าไม่ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเพราะว่าโดยฤทธิ์ของท่านที่ทำให้มีดอกบัวบานขึ้นมาทำลายหลุมฐานเพลิงแล้วก็ขึ้นไปนั่งในอาสนะต่างๆได้ในความที่บุคคลมีศรัทธามีความรักโดยยิ่งมีความเลื่อมใสโดยยิ่งในพระพุทธเจ้ามั่นใจในคำสอนเนี่ยเขาก็จะถือปฏิบัติตามสิกขาบทตามฝังคือตามมรรคนั่นเองมรรคนี้ก็คือสิกขาบทนั่นเองใครก็ตามที่ถ้าไม่สามารถที่จะกระทำให้บริบูรณ์ปฏิบัติตามสิกขาข้อปฏิบัติข้อบัญญัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าบัญญัติได้เนี่ยแน่นอนฟังว่าจะต้องถูกตีเตียนได้แน่นอนถูกตีเตียนโดยทั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ตีเตียนได้เหมือนอย่างกรณีของท่านพระปัตตลีนี้ถูกตีเตียนแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ยังตีเตียนท่านได้ก รณีของท่านพระพัทธลีนี่ก็อีกเหมือนกันถูกเพื่อนเตือนว่านี่มันจะมากเกินไปแล้วให้รีบไปขอขมาขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้มันจะดีถูกติเตียนด้วยเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รู้เขาจะติเตียนได้แม้แต่เทวดาท่านฟังเทวดาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเหล่าภิกษุเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตายไปแล้วไปเป็นไรอ่ะก็เป็นเทวดานั่นแหละเทวดาเหล่านั้นก็ยังมาติเตียนคนที่ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขามีความประพฤติที่แบบว่าปกปิดซ่อนเร้นทำในที่ลับๆคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้เหรอเทวดาเขาก็รู้ทุกฝั่งเพราะในโลกาสนิวาสเนี่ยมีคนอยู่มากคนที่เขามีพลังจิตรู้วาระจิตคนหรือแม้แต่เทวดาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าท่านมาอยู่ไกลๆสามารถที่จะมองเห็นได้ยินเราแม้จากที่ไกลได้นี่นะเขาเรียกว่าโลกาธิปไตยนะอาศัยโลกเป็นใหญ่แล้วก็จึงโอ้ยไม่ทำหรอกความชั่วไม่ทำหรอกการที่จะไม่สามารถปฏิบัติในสิกขาได้เอางั้นทำดีกว่าการที่จะปฏิบัติในสิกขาการที่จะทำให้บริบูรณ์ในคำสอนการที่จะเอามาทำจริงทำจังแม้ในที่ลับแม้ในที่แจ้งที่ลับจริงๆเราคิดว่าเราอยู่ในห้องปิดมิดชิดมันจะลับไม่ลับหรอกท่านผู้ฟังแม้แต่เราคิดว่าเราคิดในหัวคนเดียวนะไม่ได้พูดกับใครไม่ได้พูดกับกำแพงไม่ได้พูดคนเดียวมาเป็นเสียงนั่นก็ไม่ลับหรอกท่านผู้ฟังเพราะความลับเนี่ยไม่มีในโลกคนที่เขารู้วาระจิตเขาก็ยังรู้ได้ว่าคุณคิดอะไรหรือแม้การกระทำคำพูดบางอย่างมันบ่งบอกสอได้ว่าคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ทั้งนั้นที่เขาบางทีก็ไม่ได้พูดหรอกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ไปตามดูคนในโซเชียลท่านผู้ฟังเอาคุณเคยโพสต์อันนี้ไว้คุณเคยแสดงความเห็นอย่างนี้ไว้เมื่อ2ปี5ปีที่แล้วอ๋อคนนี้เป็นคนแบบนี้แบบนี้เขาคิดแบบนี้แบบนี้ก็รู้กันได้ว่าความลับเนี่ยไม่มีในโลกไม่มีต่อให้คุณจะไม่มีโซเชียลมีเดียคุณอาจจะเคยพูดสัมภาษณ์ในนิตยสารนั้นไว้ก็มีการบันทึกมาเป็นข้อความเป็นบันทึกไว้นั่นก็มีเอาต่อให้เราไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครแค่เราคิดในหัวของเราเองเนี่ยนะท่านฟังนะคนที่เขารู้วาระจิตเนี่ยเขาก็รู้ได้อ่านได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนแบบไหนให้เรามีความละอายมีความกลัวต่อบาปท่านผู้ฟังอันนี้คืออาศัยโลกาธิปไตยแหละเป็นใหญ่ในการที่เราจะทำความดีกระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งหลายในคำสอนของพระศาสนาให้ได้เพราะว่าถ้าทำไม่ได้ต่อให้คุณเสพเสนาสนะอันสงัดก็ถูกตีเตียนได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่เสพเสนาสนะสงัดเพราะว่าด้วยความที่จิตฟุ้งซ่านนี่ก็มีอย่างคนที่ปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยเพราะด้วยความที่คิดว่าประชาชนจะยกย่องสรรเสริญเราคิดว่าพระศาสดาจะยกย่องเพราะว่าต้องการลาภสการะหรือว่าพระจิตฟุ้งซ่านก็เลยแบบทำเป็นเคร่งแต่ทำเป็นเคร่งเนี่ยมันไม่บริบูรณ์ในสิกขาไงแค่ทำโชยเฉยหากินเฉยต่อให้เสพเสนาสนะอันสงัดแบบนี้ก็ถูกติเตียนได้เพราะว่าข้อปฏิบัติในทางสิกขาเนี่ยมันมีหลายอย่างทั้งทางกายทางวาจาทางใจเพียงแค่ดูผิวเผินด้วยความที่ห่มผ้าปอนๆไม่มีชายด้วยการที่เสพเสนาสนะอันสงัดด้วยกิจข้อวัดด้วยการไปบิณฑบาตหรือว่าด้วยวาจาที่เขาพูดดีๆหรือว่าการฉันมือเดียวเป็นวัดในข้อปฏิบัติที่ลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกพวกทุนงกวัดทั้งหลายเนี่ยไม่ได้จะเป็นตัวระบุบ่งบอกได้หรอกว่าวันนี้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาได้จริงหรือไม่เพราะมันมีหลายอย่างก็ต้องใช้อาศัยเวลาในการดูแต่นะท่านฟังแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำให้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งหลายได้จริงๆเนี่ยติเตียนไม่ได้แน่ดูตรงไหนดูตรงที่ว่าจะสามารถทำคุณวิเศษที่เป็นคุณของพระอริยเจ้าที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ให้เกิดขึ้นได้คนที่รักษาทุดงด้วยความที่ต้องการรับสักการะต้องการคนยกย่องด้วยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเขาจะไม่ได้สมาธิแน่ฌานหนึ่งไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงฌานสองสามและสี่ไม่มีไม่เกิดนั่นคือสิกขาบทเขาทำได้ไม่ดีไม่เต็มสมาธิก็เป็นหนึ่งในสิกขาหรือว่าสมาธิสิกขา ปัญญาก็เป็นหนึ่งในสิกขาเรียกว่าปัญญาสิกขากองศีลกองสมาธิกองปัญญาสมาธินี่เป็นอะไรก็ถ้าเอาตรงยอดของมันเลยก็ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่แต่พูดถึงในเงื่อนไขของการปฏิบัติก็ได้น้อยๆบ้างคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิก็ได้แบบมากขึ้นหรือขันอารูปสัญญาสมาบัติก็เรียกชื่อเล่นว่าฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดหรือว่าขันอรูปฌานส่วนปัญญานี่ก็คือวิชาสามในบางที่ก็เรียกวิชา8รายละเอียดลงไปก็แยกมีในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านยกถึงเรื่องของฌานทั้ง4และวิชาทั้ง3ว่าเนี้ยจะเป็นคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาได้แต่ว่าเราทำให้ได้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาจึงจะได้เกิดคุณวิเศษเหล่านี้ได้แต่ถ้าในการสอนท่านพระพัทธลีตรงฝั่งเราจะสังเกตดูได้ว่าเอาให้เห็นโทษก่อนเรื่องโทษที่จะเกิดขึ้นคุณตัวเองมีไหมให้เห็นว่าคุณจนไม่มีเลยแล้วก็ตรัสถึงประโยชน์ว่าเอาถ้าทำตามสิกขานะจะมีคุณวิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นคือทิศทางในการที่พระพุทธเจ้าจะพานำมาให้เห็นโทษให้รู้ถึงประโยชน์ที่ตัวเองยังไม่มีแล้วก็ชักชวนชักนำทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติให้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านพระพัทธลีนั้นขาดอยู่ท่านพระพัทธลีนี่ก็ข้องใจสงสัยทุกฝั่งว่าในบางกรณีในบางคนทำไมต้องข่มแล้วข่มเล่าบอกแล้วบอกอีกจ้ำจี้จ้ำชัยกับทำไมอีกบางคนบางทีไม่ต้องข่มแล้วข่มเล่าไม่ได้จ้ำจี้จ้ำชัยทำไมถึงต่างกันทำไมมีเงื่อนไขอะไรพระพุทธเจ้าก็จึงยกถึง2เงื่อนไขท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะทำผิดแค่ครั้งเดียวคือแบบไม่ค่อยทำอะไรผิดนานๆจะมีผิดสักครั้งหนึ่งหรือว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะทำผิดอยู่เรื่อยทำผิดวินัยอยู่บ่อยๆแบบคนเป็นคนมึนๆอุตส่าห์บอกแล้วก็ยังทำผิดอีกอย่างเงี้ยนะถ้าบอกทั้งสองกรณีนี้แล้วปรากฏว่ามีการบอกการเตือนว่าที่ถูกควรเป็นอย่างนี้นะเขากลับนำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนแสดงความโกรธความกระเตื้องความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏแล้วก็ไม่ประพฤติให้มันดีทำขนพองขึ้นเหมือนเวลาเราเข้าไปใกล้แมวแล้วแมวมันจะขู่เรากัดเราเนี่ยมันจะขนพองขึ้นเลยเนี่ยคือมันจะสู้ละนี่คือลักษณะของคนขนพองไม่ประพฤติถอนตนออกแล้วก็ไม่ได้จะทำตามมติของสงฆ์เนี่ยนี่คือลักษณะคนที่บอกอย่างดื้อด้านก็ต้องข่มแล้วข่มเล่าอธิกรณ์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ระงับไปได้เร็วจะต้องใช้เวลานานต้องมีการพูดกันเยอะต้องเรื่องราวต้องขยายกันไปต่อให้ผิดครั้งเดียวก็ตามนะท่านฟังคือบางคนไม่ได้จะค่อยทำอะไรผิดมากอยู่แล้วแต่ให้ผิดครั้งเดียวแล้วถ้าเป็นนิสัยแบบนี้เนี่ยมันจะต้องแบบแก้ยากมันจะต้องแบบพูดกันเยอะมันจะต้องแบบเตือนกันแล้วเตือนอีกถึงแม้ว่าจะครั้งเดียวนั้นก็ตามถ้าไม่ถือตามมติของสงฆ์ยังดื้อด้านขนพองอยู่ก็ไปด้วยกันยากก็จะต้องมีเรื่องราวให้เกิดขึ้นมีปัญหากันแต่ในทางตรงกันข้ามระวังถ้าว่าเป็นคนที่มีคนตกสนิทประพฤติอ่อนน้อมไม่ทำความโกรธความเกลียดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ได้จะอ้างนู่นอ้างนี่ประพฤติไม่ฝ่าฝืนแล้วก็ทำตามมติของสงฆ์ก็ได้หวังอย่างนี้นะบางทีเขาอาจจะผิดอยู่เรื่อยๆคือบางทีบางคนก็อาจจะต้องสอนมากหน่อยในความที่ว่าผิดอยู่เรื่อยซ้ำอีกก็ต้องบอกอีกบางทีก็ผิดเรื่องใหม่อยู่เรื่อยก็อย่างบางทีพระใหม่บางรูปเนี่ยถ้ามีศรัทธาดีๆมั่นๆเลยเนี่ยนะบอกแล้วเขาทำตามบางทีก็ทำผิดอีกหรือทำผิดเรื่องอื่นอีกเอาก็บอกอีกได้เตือนกันอีกได้บอกได้บ่อยๆทำไมถึงบอกได้บ่อยๆเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมไม่ทำคนให้ชันขึ้นคือไม่หัวร้อนไม่อ้างนู่นอ้างนี่สวนคำขึ้นมาถ้าไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็พูดได้เรื่อยๆบอกได้เรื่อยๆเตือนได้เรื่อยๆเรื่องราวนี่มันก็จะระงับไปเร็ว ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่จะยืดเยื้ออะไรโดยเฉพาะคนที่อาจจะแบบผิดไม่ค่อยมากผิดนิดหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งดีเรื่องราวก็ยิ่งไม่มีมากแล้วก็ยังมีประเภทหนึ่งฟังคือคนที่แบบว่ามีศรัทธาน้อยศรัทธาน้อยก็คือศรัทธาพอประมาณยังไม่ได้แบบว่าคิดว่าฉันจะบวชเต็มที่เลยอย่างเงี้ยนะก็จะสึกเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยโอ้ยิ่งถ้ามีศรัทธาพอประมาณคือถ้าไม่มีศรัทธาเลยมันไม่ได้มาบวชหรอกแต่ถ้ามีศรัทธายังไม่เต็มที่มันก็คิดว่าจะสึกอยู่ก็มีศรัทธาพอประมาณใช้คำนี้มีศรัทธาพอประมาณมีความรักพอประมาณในสิกขาเนี่ยถ้าบอกมากเตือนมากเนี่ยบางทีจะอยู่ไม่ไหวเหมือนกับคนที่มีตาข้างเดียวคือตาหนึ่งบอดไปแล้วนี่เหลือแค่ข้างเดียวนี่โอ้ยญาติมิตรพี่น้องหรือแม้แต่ตัวเองก็ตามก็พยายามที่จะรักษาตาที่เหลืออยู่ข้างเดียวเนี่ยนะให้มันดีไว้ให้มันได้ศรัทธาที่ไม่ได้มีเต็มมีน้อยตัวน้อยก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่งั้นจะมาบวชไม่ได้ก็มีพอประมาณมีพอประมาณแล้วก็จะไม่ได้ไปจำชีจำใจมากเพราะถ้าไปทำอย่างนั้นบางทีก็เสื่อมศรัทธาท้อแท้ท้อถอยคิดในการที่จะลาสิกขาไปเลยก็จึงต้องรักษาไว้นี่คือกรณีที่ท่านพระพัทธลีเนี่ยถามถึงว่าลักษณะแบบไหนทำไมบางคนหรือกรณีนั้นข่มขี่มากเตือนจี้แล้วทำอยู่อีกเรื่อยก็เพราะว่าคนที่มันบอกยากคนมันดื้อด้านคนที่มันจะไม่อ่อนน้อมแต่ถ้าบางลักษณะที่ไม่ได้ต้องชำชีชำใจมากไม่ได้จะต้องไปข่มแล้วข่มอีกก็คือคนที่บอกง่ายไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏมีขนตกสนิททำตามหมู่ชงได้หรือว่าคนที่มีศรัทธาพอประมาณตั้งแต่พรรษาที่10เป็นต้นมาทุกฝังสิกขาบทอะไรต่างๆในพระพุทธเจ้านี่บัญญัติไว้มากมายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในช่วง10ปีแรกมีแต่เราอริยบุคคลขั้นน้อยที่สุดเนี่ยคือโสดาปัตติผลต่ำที่สุดเลยเนี่ยนะคำสอนในหมู่แรกที่เรียกว่าเป็นอธิปรมจริยาก็คือศีลที่เป็นไปเบื้องต้นถึงพรหมจรรย์ในหมวดที่เราเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีแค่นี้เองคือไม่ได้มีปรับความผิดอะไรไม่ได้ว่าอันนี้มันจะเป็นไม่ดียังไงคือบอกแต่ข้อดีว่าอันนี้ทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนในนั้นก็มีการไม่ดื่มสุรามีการที่รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวมีบอกว่าอยู่แต่ไม่ได้ระบุความผิดคือระบุเรื่องที่ห้ามทำอย่างนี้ก็ระบุไว้อยู่แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดียังไงก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าเองแต่พอเริ่มมีคนไปทำผิดคือทำไม่ได้ตามที่เคยบอกไว้เช่นไปดื่มเหล้าเช่นกินมื้อเย็นพระพุทธเจ้าก็จึงต้องบัญญัติว่าไอ้ที่กินมื้อเย็นเนี่ยนะดื่มเหล้านี้เป็นต้นเนี่ยนะสวมรองเท้าอย่างนี้เป็นต้นจะปล่อยผมยาวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะมีความผิดในระดับนี้ระดับนี้เพราะว่าชี้โทษให้เห็นแล้วอ๋อมันจะล่วงเกินไประดับนี้เนี่ยเอ้าเราภิกษุผู้ที่ไม่ดื้อด้านประพฤติตามคำสอนทำคนให้ตกเขาก็น้อมรับปฏิบัติตามในสิกขาบทที่บัญญัติขึ้นบัญญัติขึ้นนั้นประเด็นในที่นี้ที่ท่านพระพัทธลีถามคือว่าทำไมแบบว่าเมื่อก่อนนี่หมายถึง10ปีก่อนที่มีศาสนาแรกๆเนี่ยสิกขาบทไม่ได้มีมากอู้แต่ว่าดูสิเราพระอรหันต์เนี่ยมีเยอะถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนสิกขาบทน้อยที่สุดของเขาคือสุราปฏิผลแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยสิกขาบทเรื่องไม่ดื่มสุราเรื่องผ้าเรื่องโอ้จิปาถะเยอะแยะหมดเลยแต่พระอรหันต์ถ้าเปรียบเทียบกับสิกขาบทเนี่ยทำไมน้อยลงพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องอาสวะฐานิยธรรมคือธรรมอันจะเป็นที่ให้เกิดขึ้นแห่งอาสวะได้อาสวะคือความไม่ดีความไม่งามความไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละบางทีมันเกิดขึ้นตามมาภายหลังในตอนแรกๆยังไม่มีเอาทำไมมันถึงมีเกิดขึ้นมาได้ถ้าเผื่อว่ามีอาสวัฐานิยธรรมคือธรรมที่มันไม่ดีที่เป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมถ้าทำไปแล้วนี่มันจะให้เกิดความไม่เลื่อมใสให้เกิดความเสื่อมความเลื่อมใสลงไปเนี่ยก็จึงต้องมีการบัญญัติสิกขาบทเพื่อที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีอาสวัฐานิยธรรมเหล่านี้ถ้ายิ่งมีอาสวัฐานิยธรรมมากสิกขาบทแน่นอนก็ต้องมากเพื่อที่จะกำจัดไอ้ข้อไม่ดีต่างๆเหล่านั้นคำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วไอ้เจ้าอาสวัฐานิยธรรมนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงมายังไง หนึ่งท่านผู้ฟังถ้ากลุ่มใหญ่มากขึ้นอาจจะมีได้ในกรณีไหนอย่างเช่นมานอนร่วมกันเรื่องเคยมีมาแล้วเราภิกษุนี่นอนกันอยู่เนี่ยก็มีเราอุบาสกสามเณรไปนอนด้วยก็คนมันมากขึ้นท่านฟังที่นอนมันจำกัดก็ต้องมานอนด้วยกันเขาเห็นว่าโอ้เราภิกษุนี่นอนกันโอ้ไม่เรียบร้อยเลยบางองค์ก็กัดฟันกรอดกรอดคนดังครืดครืดน้ำลายย้อยผ้าเพ้อนี่เปิดวอดวอดหมดโอ้ยังกับปาช้าผีดิบออกมาพูดข้างนอกทีนี้ความเป็นอุบาสกบางทีก็ไปในครัวเรือนแล้วก็กล่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเอ้าก็มีการโพลธนาโจจันกันไม่ดีขึ้นความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะมีการพูดขึ้นแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียพระพุทธเจ้าถึงทำยังไงก็บัญญัติสิกขาบทในข้อที่ห้ามนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันภิกษุเนี่ยห้ามนอนร่วมกันกับอุบาสกหรือสามเณรเกิน3คืนก็มีการบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรหมู่ทรงมากขึ้นหรือว่าในบางกรณีแบบลาภมากจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเยอะแยะหมดแล้วทำไงอ่ะเอาแบ่งคนนั้นคนนี้ก็แล้วกันกระจายออกแบ่งออกเกิดนั่นเอาไปให้กับพวกอเจรกะคือนักบวชนอกศาสนาคนที่เขาให้ทานเขาเห็นเอ้าทำไมท่านรับของไปแล้วไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยล่ะก็เรื่องโพลธนาขึ้นโอ้ไม่ดีเสื่อมศรัทธาไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็จึงต้องบัญญัติสิกขาบทว่าอ่ะภิกษุห้ามให้อาหารบิณฑบาตหรืออะไรก็ตามกับอเจรกะด้วยมือของตนก็จึงต้องบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาประกอบที่หมู่ชนเนี่ยเลิศด้วยลาภถ้าไม่มีข้อติเตียนได้มีข้อที่จะไม่เกิดความเสื่อมศรัทธาได้ก็ต้องบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาหรือความที่เลิศด้วยยศดำหวังยศเนี่ยเขาแต่งตั้งให้คุณเป็นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งนั้นก็ว่าตำแหน่งเนี่ยมันถึงแบบยกย่องด้วยความที่ให้เป็นพระเถระนะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพอมีการยกย่อขึ้นก็ต้องมีการเลี้ยงฉลองดำหวังเอาเหล้ามาให้กินเนี่ยอ้าวนิดหน่อยเฉพาะกรณีนี้อ่ะยกย่อปอปั้นท่านด้วยความที่ท่านมีฤทธิ์มากท่านพระสาคตะนี้เป็นต้นเนี่ยเอาดื่มเมาแอเลยจับพญานาคได้พอเมาแม้แต่งูเขียวไม่มีพิษก็ยังจับไม่ได้ก็จึงต้องบัญญัติสิกขาบทในข้อที่ว่าห้ามดื่มสุรามีไรเพราะว่าความที่เลิศโดยยศข้อที่ให้เกิดการติเตียนบางเหล่ามันก็มีขึ้นได้หรือความที่เป็นพระหูสูตรฟังแบบรู้เรื่องพระสูตรนั้นพระสูตรนี้จำได้แต่ว่าดันวิเคราะห์ผิดดันแสดงความรู้ผิดมีมิจฉาทิฏฐิเพี้ยนไปพูดแล้วดูเหมือนดีฟังแล้วเข้าท่าดีแต่มันดันผิดตำฝังผิดแล้วก็ทุ่มเถียงกันด้วยหอกคือปากแล้วท่านผิดแล้วฉันนี่ถูกที่ท่านเคยว่าถูกเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปแล้วเจอหลักฐานข้อนี้ไหนมาโต้กันดูนี่พอได้มีการโต้กันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากก็เกิดความเสื่อมศรัทธาไม่เลื่อมใสอสวัตตานิยธรรมก็จึงเกิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องบัญญัติสิกขาบทแล้วในข้อที่ว่าเอาอย่าไปพูดทิ่มแทงกันอย่าไปพูดติเตียนกันหรือว่าพออายุ10พรรษาอย่างเงี้ยพระภิกษุบวชมา10พรรษาเอาบวชกุลบุตรที่มีศรัทธาได้อันนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เอาบวชกุลบุตรได้เพราะว่าหมู่สงฆ์เพิ่มขึ้นอาจจะมาให้พระพุทธเจ้าบวชอย่างเดียวก็ไม่ได้ละถ้าเกิน10พรรษาก็บวชได้เพราะว่าความเป็นผู้รู้ราตรีนานแล้วใช่มั้ยเกิน10พรรษาบวชได้แต่ด้านบวชเนี่ยบทคนที่แบบมีคุณสมบัติไม่ดีไม่ถูกต้องเข้ามาก็จึงต้องมีสิกขาบทที่บัญญัติเพิ่มว่าสิบพรรษาแล้วก็ต้องฉลาดด้วยนะถึงพอที่จะให้กุลบุตรเนี่ยบวชได้เนี่ยเพราะความที่หมู่นั้นเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศเป็นพระหูสุรุราตรีนานบางครั้งบางทีทำให้ข้อที่มันไม่ดีให้เสื่อมศรัทธาให้เสื่อมกุศลธรรมบางทีมันเกิดขึ้นได้บางทีจะปิดกั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จึงต้องบัญญัติสิกขาบทมากข้อเข้าพอบัญญัติมากข้อขึ้นมากข้อขึ้นทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถูกติเตียนได้แต่ถ้าทำได้ก็ถูกติเตียนไม่ได้แล้วก็จะทำให้เกิดคุณวิเศษได้พระพุทธเจ้าจึงต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้กับท่านพระพัตตลีฟังในอุปมาเรื่องของม้าอาชาในที่มีคุณสมบัติมีความสามารถ10อย่าง ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านได้เคยฟังนะคือท่านพระปัตตานีเนี่ยได้เคยฟังมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจคือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่ได้จะทำให้บริบูรณ์ในสิกขาได้ก็จึงจำไม่ได้ไม่เคยฟังแต่คนที่มันจะมาปฏิบัติในสิกขาให้มันดีได้เนี่ยฟังก็ต้องมีการใส่ใจฟังรวบรวมจิตมาเงียบโสดลงสดับด้วยเพราะความที่ท่านไม่ได้มาใส่ใจเงียบโสดลงสดับจึงทำให้ระลึกถึงกันเทศนี้ไม่ได้ทุกฝั่งข้อนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเออเราจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมากหรอกพระสงฆ์พระสูตรก็ยกไว้ก่อนเดี๋ยวฉันเน้นการปฏิบัติอย่างเดียวโอ้คุณจะมาทำให้บริบูรณ์ในสิกขาได้ยังไงถ้าบอกว่าไม่ได้ใส่ใจรวบรวมตั้งจิตมาเงียบสวดคอยสดับฟังธรรมคือมันต้องเป็นขั้นที่หนึ่งมาก่อนเป็นปริยัติมาก่อนเอาคุณถึงจะทำปฏิบัติทำสิกขาให้ดีได้การฟังอาจจะฟังน้อยฟังมากก็ให้ฟังเนี่ยมันดีฟังมากก็ดีฟังน้อยก็ได้แต่ขอให้มีการฟังในประมาณประมาณ10อย่างที่เปรียบเทียบไว้กับม้าอาชาในนั้นก็คือม้าอาชาในตัวที่มีความสามารถสูงเนี่ยท่านฟังในส่วนที่เป็นการอธิบายในเดียวตัวอย่างถึงเรื่องม้าสินทบซึ่งม้าสินทบเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เป็นม้าอาชาในมีตระกูลสินทบมีตระกูลวลาหกมีอยู่ 2-3 ตระกูลที่มีคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันนิดนึงในจุดเด่นข้อต่างๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติ10อย่างอย่างนี้คือจะมีความเร็วสูงเรื่องราวที่เขาเล่ามาในที่นี้ก็คือว่าม้าสินทบตัวหนึ่งหวังเป็นลูกม้าคนเลี้ยงเนี่ยก็ไม่รู้ว่านี้เป็นม้าอาชาในก็เลยเอากากถั่วเหลืองให้มันกินด้วยความที่เป็นม้าอาชาในเนี่ยฟังจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งใน10ข้อข้อที่9นี่บอกว่าจะมีความเป็นยอดม้าม้าที่เป็นยอดเนี่ยจะไม่ยอมม้าอื่นจะไม่ยอมกินแกลบกินกากถั่วเหลืองจะกินอาหารดีๆจะไม่ขี้เยี่ยวในที่นอนของตนไม่นั่งทับอุจจาระปัสสาวะของตนเองนี่คือความเป็นยอดม้าเพราะกากถั่วเหลืองให้มันกินมันก็ไม่กินคนเลี้ยงก็เลยคิดว่าโอ้ยม้านี้สอนยากย่อเป็นม้ากระจอกอยู่เป็นม้าที่ไม่ดีแต่ว่าพอมีคนอื่นที่เขารู้ลักษณะของม้าเนี่ยเขาดูรู้อ้าวนี่มันม้าสินทบนี่โอ้พันดีเนี่ยอุ้ยแต่ว่าทำไมถึงบอกไม่ฟังอ๋อเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงดูให้ถูกต้องในความที่เป็นยอดม้าก็จึงเอาอาหารของพระราชาใส่ถาดทองคำไปให้อย่างดีเลยพอม้านี่ได้กลิ่นอาหารที่กำลังยกมาเนี่ยตั้งคอขึ้นเลยโอ้นี่รู้ละคนเลี้ยงนี่รู้คุณของเราแล้วก็เลยกินอาหารที่ยกมานั้นผ่านไปวัน2วันร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยก็ให้ฝึกทดสอบโดยการให้วิ่งไปวิ่งไปรอบต้นไม้นั้นกลับมาวับกลับมาเนี่ยโอ้มองไม่เห็นเลยว่าเอ้ากลับมาได้ไงไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรวดเร็วมากพอมองไม่เห็นเขาจะต้องการจะทดสอบให้ยิงขึ้นไปก็เลยเอาไม้ไปวางแผ่นไม้แผ่นหนึ่งไปวางอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นบอกม้านี้ว่าเอ้าไปคาบไม้นั่นมาก็ไปวับปึ้งเอ้าแผ่นไม้มาได้ไงเนี่ยรวดเร็วมากเลยโหไม่ทันเห็นเลยเนี่ยมาตอนไหนเร็วขนาดนี้เขาก็เลยเอาผ้าสีแดงผูกที่ขามันผูกขามันออกไปวิ่งไปถึงรั้วนั้นแล้ววิ่งกลับมาวับไปเนี่ยผ้าสีแดงเนี่ยเหมือนกับเป็นเปลวไฟพุ่งไปแล้วกลับมารวดเร็วมากรวดเร็วมากในความที่เป็นยอดม้ายอดม้าหรือม้าอาชาในเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกตามฟังคือ1ในการที่สามารถกระโดดแยกขาแผ่วขึ้นพร้อมกันได้ทั้ง4ขาเพราะเวลาออกรบตามฟังมันจะมีกับดักของกองพลม้าที่ว่าคนที่เขาจะดักม้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกับให้หลอกให้ม้ามายืนจุดนี้ซึ่งจะมีคนประจำอยู่ที่ทั้ง4ขาซุ่มอยู่ที่ใต้พื้นดินพอม้ามายืนอยู่จุดนี้ปุ๊บก็จะโผล่ขึ้นแล้วก็ตัดขาม้าทั้ง4ขาเลยม้านั่นก็จะไปไม่ได้คนตกลงก็ถูกแทงฆ่าตายใช่ไหมม้านี่พอถ้าเข้าอยู่ในกับดักนั้นแล้วจะเอาตัวรอดเนี่ยก็ต้องกระโดดขาแผ่วขึ้นพร้อมกันทั้ง4ขาแล้วก็เตะไอ้พลทหารที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินเนี่ยให้หงายเก๋งไปตัวเองก็เอาตัวรอดไปได้เขาก็ต้องฝึกในข้อนี้ข้อที่2การเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้เพราะว่าถ้าสู้กันรบกันแล้วอาวุธตกดินเนี่ย ต้องรู้ต้องเห็นแล้วก็ต้องเอี่ยวตัวให้ผู้ขี่นี่หยิบอาวุธได้ต้องทำท่าพลิกแปลงอะไรต่างๆได้ในข้อที่3นี่ต้องสามารถวิ่งจรดแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงจะอยู่เบาๆไปก็ได้ข้อที่4ต้องมีความเร็วทั้งทีหนีทีไล่ข้อที่5นี่ต้องไม่กลัวต่อเสียงกระทึกทุกชนิดข้อที่6นี่ต้องรู้คุณค่าของพระราชาการรู้คุณค่าของพระราชาเนี่ยฟังเขาเคยมีเรื่องเล่ากันมาว่าม้าอาชาในตัวหนึ่งคนฝึกนี่ฝึกอย่างดีมากเลยก็เลยเอาไปถวายพระราชาให้เป็นองค์วัยวะคู่บุญบารมีของพระราชาปรากฏว่าพระราชาก็ทดลองอู้เร็วดีจนไปถึงที่ลำธารแห่งหนึ่งสูงประมาณสักเอวนี่แหละก็เลยจะควบม้านี่ไปปรากฏพยายามจะบังคับให้มันไปมันไม่ไปถอยหลังกลับมาเอ้าทำไมไม่ไปบังคับไปอีกว่าจะให้มันลุยข้ามแม่น้ำไปจะไปฝั่งนู้นพอลุยข้ามไปได้มันก็ไม่ไปถอยหลังกลับมาเป็นอย่างนี้3ครั้งก็เลยว่าโอ้ม้านี่ไม่ดีไม่ทำตามคำสั่งก็เลยเรียกคนฝึกม้ามาเอ้าทำไมม้าเนี่ยไหนบอกว่าดีๆทำไมไม่ไปอย่างเงี้ยคนฝึกม้าก็เลยดูสถานการณ์โอ้ม้ามาทางนี้แล้วก็จะไปตรงนี้น้ำลึกแค่นี้เอ้าก็เลยมาตบที่แผงขอม้าแล้วก็บอกพระราชาว่าถ้างั้นทำงี้ให้พระองค์เนี่ยจับหางม้าไว้จับหางม้ายกขึ้นเอาไว้แล้วก็บังคับม้าไปปรากฏพอพระราชาขึ้นขี่จับหางมันขึ้นมาไว้แล้วก็บังคับม้าไปเนี่ยม้ามันไปทันทีเลยท่านฟังลุยข้ามแม่น้ำที่ประมาณเอวเนี่ยไปได้เลยไปถึงฝั่งนู้นพระราชางงกับเหตุการณ์นี้มากแล้วทำไมเป็นอย่างนี้คนฝึกม้าท่านฟังเขาบอกม้าตัวเนี้ยเป็นม้าที่รู้คุณค่าของพระราชานะรู้ว่าพระราชาเนี่ยทรงเครื่องทรงมาเต็มยศเลยใส่มงกุฎใส่สายสร้อยสายสบายอะไรเต็มไปหมดเนี่ยทรงม้าแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าขับขี่ผ่านทางแม่น้ำไปเนี่ยหางของมันนี่จะเปียกเวลามันแกว่งหางไปมาน้ำนี่มันจะกระเด็นโดนเครื่องแบบพระราชามันจะไม่ดีแต่พอพระองค์จับหางม้าขึ้นหางม้ามันก็จะไม่โดนน้ำใช่ไหมมันก็จะไม่มากระเด็นโดนเครื่องแบบเปียกม้านี่จึงยอมไปเพราะด้วยความที่รู้คุณค่าของพระราชาถัดมานั้นคือความที่สามารถทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยามาคำว่าเป็นวงของพระยามานั้นก็คือจะไม่ทำคนขี่ให้ตกลงไปต่อให้ถูกยิงถูกซัดถูกอะไรแบบบางทีม้าตกใจกระโดดขึ้นจะไม่ทำให้คนขี่ตกในกาดนี่คือเป็นวงของพระยามาในข้อที่8นั่นคือมีความเร็วเป็นเลิศข้อที่9คือความเป็นยอดม้าคนเป็นยอดม้าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือจะไม่ยอมม้าอื่นจะไม่ยอมกินแกลบหรือว่าอาหารที่มันไม่ดีจะไม่ขี้เยี่ยวในที่นั่งที่นอนของตนเองไม่นอนทับอุจจาระปัสสาวะของตนแล้วก็ที่10นั้นก็คือควรแต่ฟังคำมันนิ่มนวลจะสื่อสารกับม้าประเภทนี้ต้องพูดกับมันดีๆไม่ได้ว่าไปขู่ตะคอกด่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ลักษณะเดียวกันกับเรื่องของโคนันทวิสารในการที่เขาจะฝึกม้าประเภทนี้ตัวฝั่งบางทีก็จะมีความพยศความเสพติดดิ้นรนอะไรต่างๆโผล่มาบ้างในการฝึกแต่ละข้อละข้อคนฝึกม้าเนี่ยก็ต้องฝึกให้มีความชำนาญฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมดในทั้ง10ข้อนี้แล้วก็ยังฝึกให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทั้งโดยคุณภาพในแต่ละข้อละข้อละข้อแล้วก็โดยกำลังนี่เขาฝึกกันขนาดนี้นะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบให้ท่านพระพัตลีฟังว่าสาวกในธรรมะในนี้การที่ฝึกปฏิบัติตามสิกขาเนี่ยนี่แหละเหมือนกับการฝึกมาโดยคำสอนเนี่ยหรือผู้สอนเนี่ยคือผู้ฝึกมานั่นเองคือในที่นี้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปรียบตัวพระองค์เองหรือว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับคนฝึกม้าเปรียบเราสาวกเหมือนกับม้าหรือเหมือนกับโคหรือเหมือนกับช้างที่ควรแก่การฝึกถ้ามาฝึกกับสารถีฝึกกับคนฝึกที่แบบเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะออกมาชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเอาแล้วไปไอ้ข้อที่ฝึกแต่ละฝึกเนี่ยมันคืออะไรอะไรในที่นี้ก็ยกถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ อันแต่ละอย่างละอย่างในฝั่งอยู่ในระดับอาเสขะอเสขะนั่นก็คือระดับพระอรหันต์เลยคือถ้าคุณฝึกไปฝึกไปจากโสดาบันให้มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนจากที่มีความแล่นไปตามศรัทธาเป็นศรัทธานุสารีเป็นธรรมนุสารีเป็นโสดาปัตติมรรคฝึกต่อไปมันพ้นจากสังโยชน์3อย่างเป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาฝึกต่อไปฝึกต่อไปอนาคามีจนถึงที่สุดเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยตามสิกขาบทต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายรวมลงทั้งหมดเนี่ยไม่เกินไปในอริยมรรคมีองค์8ถ้าทำถึงที่สุดแล้วก็เรียกเป็นสัมมัตตา10คือมีสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติขึ้นมาด้วยในระดับที่เป็นอเสขะซึ่งถ้าบอกว่าเรามาดูในรายละเอียดนั้นฟังในแต่ละข้อละข้อเปรียบเทียบจากมาในพระสูตรอื่นๆในข้อที่ว่ากระโดดแยกขาแผลวขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาคอยระวังกับดักเนี่ยถ้าเราจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการที่เราฝึกทำตามมรรคแปดแล้วในแง่มุมบริบทของการที่จะนำสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากจิตใจของเราต้องรู้จักกับดักของมารที่มันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกามอย่าเพลินลุ่มลงไปทางนั้นถ้ามีมาต้องสลัดออกต้องเตะมันออกกระโดดพร้อมกันสลัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปในข้อที่เอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่เหยียบูที่ตกดินได้เนี่ยอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับการที่เราจะต้องรู้ธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้ข้อนี้ก็ต้องรู้ข้อนั้นก็ต้องรู้สติปัฏฐานมี4อย่างอนุสติมี10อย่างอ๋อกายคตาสติเป็นอย่างนี้อานาปานสติเป็นอย่างนี้พุทธานุสติเป็นอย่างนี้นี่มีท่าพลิกแปลงทำจุดนั้นจุดนี้ก็ได้โพชงก็ได้อิทธิบาทก็ได้พรหมวิหารก็มีก็รู้ทำได้นี่คือในข้อที่2ข้อที่3ก็คือการที่สามารถวิ่งจดแตะปลายกีบจนไม่เกิดเสียงเนี่ยก็คือถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเป็นคนมักน้อยไม่ได้ต้องการใช้ชื่อเสียงของตนเนี่ยปรากฏไม่ต้องการจะให้เขารู้ว่าเออเรามีคุณวิเศษอะไรไปเงียบนี่ก็คือเป็นคนมักน้อยมักน้อยนี่ไม่ใช่ว่าจะเอาน้อยๆนะแต่หมายถึงในการที่จะไม่ต้องการให้คนอื่นนั้นมารู้คุณพิเศษของเราส่วนในข้อที่4นั้นคือความเร็วทั้งทีหนีทีไล่คือการที่สามารถจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายตรงนี้ได้ฟังเรื่องนี้อ๋อมีกุศลตรงนี้มาจับได้ทันทีรู้เรื่องฟังเข้าใจส่วนในข้อที่การไม่กลัวต่อเสียงอึกทึกทุกชนิดนั้นคืออดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดผัสสะที่ไม่น่าพอใจถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจอดทนได้ในการที่รู้คุณของพระราชาข้อนี้ก็คือรู้อัธยาศัยของพระศาสดารู้อัธยาศัยของผู้นำรู้อัธยาศัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันรู้ว่าคนนี้เขาจิตใจเป็นแบบนี้เอาก็เก็บจิตของตนแล้วก็ทำตามความประสงค์ของผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่น้อยเกิดความสามัคคีเข้ากันได้กับหมู่คณะเข้ากันได้กับหมู่สงฆ์แต่การที่รู้คุณของพระราชารู้ว่าเขาควรคู่กับสิ่งไหนต้องการอะไรก็ทำตามนั้นไปในข้อที่7ที่ว่าทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยามานั้นก็คือให้เป็นอริยวงศ์ดูฟังความเป็นอริยวงศ์นั้นก็คือทำความดีนั่นเองไม่ทำความชั่วแม้ด้วยเหตุแห่งชีวิตจะรักศีลรักสิกขาบทเนี่ยยิ่งกว่ารักชีวิตของตนเองแต่จะให้ต้องทำผิดแล้วต้องเสียชีวิตเอาเสียชีวิตดีกว่าแล้วไม่ต้องทำผิดเห็นมีความคิดอย่างนี้คือเป็นวงของพระยามาคือเปรียบเหมือนม้านี่แหละแม้จะต้องถ้าตายแล้วจะต้องทำตกเนี่ยยอมตายดีกว่าแต่ไม่ยอมให้คนขี่ตกอ่ะคือความดีของฉันจะไม่ให้ตกล่วงลงไปล่ะโดยที่จะรักษาความดีในเท่าชีวิตเลยรักษาความเป็นอริยวงศ์นี้ไว้ในข้อที่8ที่ว่ามีความเร็วเป็นเลิศก่อนนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้กับการยิงธนูได้เร็วเอาความเร็วของธนูมาเปรียบความเร็วของม้าเปรียบไว้กับเรื่องของการมารู้อริยสัจ4ส่วนในข้อที่ในความเป็นยอดม้าถ้ามาเปรียบในธรรมะนี้กับสาวกก็คือการที่รู้จักการรับภาระคนอื่นจะไม่ศึกษาไม่ทำฉันไม่สนแต่ฉันจะทำฉันจะศึกษาคือการมารับภาระตรงนี้ ไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลพยายามสมาทานศึกษาในสิกขาบทต่างๆอันนี้คือความที่เป็นยอดมาแต่ในข้อที่ความที่ควรแต่ฟังคำนิ่มนวลคือการพูดนั้นก็ไม่ต้องเป็นคำหยาบการพูดทิ่มแทงกันให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการที่ต้องใช้อาจยาสาตราก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ให้พูดกันด้วยสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาพูดถ้อยคำที่จะให้ระลึกถึงกันพูดถ้อยคำที่น่าฟังเกิดความสามัคคีกันนี่คือคุณธรรม10อย่างในฝั่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับม้าให้กับท่านพระพัทธริฟังฟังแล้วเปรียบกับมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8บวกอีก2ข้อรวมกันเรียกว่าเป็นสัมมัตตะ10อย่างโดยแต่ละข้อละข้อนั้นเป็นในระดับของอาเสคะเรื่องราวตรงนี้แม้แต่ในคำอธิบายผมก็ไม่ได้บอกไว้ว่าท่านพระพัทธริฟังเรื่องราวนี้แล้วบรรลุธรรมขั้นไหนขั้นไหนหรือไม่อย่างไรที่บอกไว้เพียงก็แค่ว่าท่านนั้นแบบว่ามีจิตใจยินดีร่าเริงในคุณธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วก็คิดหวังว่าท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวตรงนี้ไล่มาตั้งแต่คุณของการที่บริโภคน้อยจนมาจบเรื่องของอุปมาด้วยม้าอาชนัย10ประการก็จะมีความยินดีพอใจมีจิตใจร่าเริงบันเทิงในคำสอนนี้ได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร